hey, que tout le monde lance son gobelet. La Marseillaise même en gospel ça fait dégueuler. Liberté, égalité, fraternité, iluetatik bat bedenek jabalite. Gaur egunain gaizki ez ginateke atzoko asegurere badakizute. Nafarroko gortean izan dako ezkontze, iruzur konkista eta faltsutze. Gogoan ditut beltzuntze, bat zazpi, sortzi, behatzi, irautza besteak beste. Erregen ipurdin haste, patriaren alde zenbat kaske surra uste. Senegalda soldatuen atzera golua ez parle. Txitsitsikitzean erbasuen asimilatze. Maitasun ez da argien poderioz uste duzute, gintzela gure espainol eta frantzeste. Duan den aspaldian asizela ulertu duzue, tarteka marteka kakauete edo matxete. Alta bizero bikoitzan gaude eta ezin hona jaien proiektue. Haiek eri berdin berdin temploaren desegite, beti zapaltze konpresadore darbilte. Manifatak pinkete eta gaitu presente, irudiari egiten dizugu kalte. Iri zaindarien beha jamakita kolte, usteltzen ari aiz, senyor presidente. Errepublika elizak erra argien aterpeari gerla arrazisten iru kolore. Iru hitz bortizkeria beraste, tale bakartze ditu ziezutabe. Ebe! Tutzelu bertu bezalase, te! Independentziaren egarrite, askatasun gozete, kontzientziak biztera gakike, gure ideien ereite! Republika kerra, okerena dizu topa, gure banatziari topa. Itrentzuz izanike, Marseillezako eti bota. Txoteen bustanaren fantasma haute, oilata zezenek ongi dakite komenizko mituaren gora ipatze. Independence Day Hollywooden zata beraste, baina Katalunian zanpatze, zeldatze, referanduma bilakatu da irautzaile, delako demokraten bisaien agertze. Irlanda, Eskotzia, Kanakia, Kortxika, Sardenia eta beste hainbeste, dominuen erosketak piztuko du sute, haien piramidaren itzultze. Jokoa dute onartzen eragin eta odol uste, mutuaren elegite arauen onartze, bozketan parte eta bertako botere usteltzen da kolabo den elite. Alta gauzak nahasteko baute jakite, haututa inposaketak iduriz ez dute ite, agitzen haute abertzale dontzelen estonatze antzeste. Sokare mutur batetan teniente, urakutzitako neugia tirante, memoria gabeko zakurtzozoa gire eta jostatzen uzten gaituzte. Nor gaitu kobratzen guera kasle, ditugun egiturak ez zuho paritze. Jakobinoak bere oinan egingo luke armatiratze. Gogotatzen ditut, baina zozo ez dire. Ezke biak izango solte, baina besarkatuko gefite. Handik da hemendik gure ametxen eraite, gure augek dute ospatuko garaite. Errepublika kerra, okerena dizu topa, gure banatziari topa. Itrentzuz izanike, Marseillezako eti bota.